मैं कैसे भला तुझे छेड़ूंगा। मेरी पतली कमर, मेरी बाली उम्र, मुझको है पता तू छेड़ेगा। ये झूठ बड़ा मैं हूँ दूर खड़ा, मैं कैसे भला तुझे छेड़ूंगा। मेरी पतली कमर, मेरी बाली उम्र, दफ्तर जाना है। दफ्तर से तू छुट्टी ले लेगा, मुझको तो दफ्तर जाना है। दफ्तर से तू छुट्टी ले लेगा, क्या करूंगा छुट्टी लेकर मैं। तू आँख में चोली खेलेगा, तेरी मुझ पे नजर, मुझको है खबर। तेरी मुझ पे नजर, मुझको है खबर। मुझको पतली कमर, मेरी बाली उम्र, मुझको है पता तू छेड़ेगा। ये झूठ बड़ा मैं हूँ दूर खड़ा, मैं कैसे भला तुझे छेड़ूंगा। मेरी पतली कमर, हाय मेरी बाली उम्र। तुझे छेड़ूंगा मेरी पतली कमर, मेरी बाली उम्र। मैं कैसे भला तुझे छेड़ूंगा। मेरी पतली कमर, मेरी बाली उम्र, मुझको है पता तू छेड़ेगा। ये झूठ बड़ा मैं हूँ दूर खड़ा, मैं कैसे भला तुझे छेड़ूंगा। मेरी